مسلم شریف کی روایت اور بخاری میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے جبر بنائے تو آپ نے کنکریاں پھینکی, پھر آپ آگے بڑھے اور جب پہلا جبرا آپ کے پیچھے ہو گیا, مطلب ایک جبرے کی نبی کی آپ نے, ایک شیطان کو آپ نے پتھر مارا, اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور جب جبرا پیچھے ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, پھر آپ آگے بڑھے اور جب دوسرے جبرے پر پہنچے تو آپ نے وہاں بھی کنکری پھینکی اور آگے بڑھ کر کے دوسرے جبرے کو بھی اپنے کچھ کے پیچھے کر لیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی, اور جب آخری جبرے پر پہنچے جس کو بڑا شیطان حاجی لوگ بولتے, بڑا شیطان اتنا جوش و خروش ہوتا ہے اس جالے کے ہم میں کہ جوتوں کا اور چپلوں کا بڑا انبار لگ جاتا ہے اور مشینوں کے ذریعے ان جوتوں اور چپلوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور غریب ممالک کو سپلائی کر دیا جاتا ہے یا اسی طریقے سے کہیں پھینک دیا جاتا ہے, اپنے قیمتی جوتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. بعض جوشیلے نوجوان جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں, اور خاص طور سے چپلوں اور جوتوں کا ڈھیر آخری جبرے کے پاس ہوتا ہے, اس لیے کہ اس جانے کے رام اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرے کی بھی رمی کی, آپ نے آبی کنکریاں پھینکی, لیکن آپ نے آگے بڑھ کر کے اس جبرے کو جب پشت کی طرف کیا تو آپ نے وہاں ہاتھ میں اٹھایا, دعا نہیں مانگی, حالانکہ قیاس کا تقاضا ایسا کہ جب یہ بڑا شیطان ہے اور اس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے اور آخری جمرا ہے تو آخری جمرے کے اوپر تو سب سے زیادہ دعا مانگی جانی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمروں کو اپنے پشت کے پیچھے کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور بڑا شیطان آخری جمرے کو بھی پیچھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ دعا مانگنی چاہیے تھی, وہاں آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ اور سنت یہی ہے کہ دو جمروں کو رمی کرنے کے بعد دونوں جمروں کو اول کو اور ثانی کو پشت کے پیچھے کر کے دعا مانگی جائے, لیکن آخری جمرہ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں اس کو پتھر مارنے کے بعد اور کنکریاں پھینکنے کے بعد وہاں دعا نہیں ہے, مضمون نہیں ہے وہاں دعا کا. کیا مطلب؟ کہ دعا وہیں مانگی جائے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, لہذا کوئی یہ کہے کہ دعا مانگنا تو ایک سارے ثواب ہے, آدمی مانگ سکتا ہے فرض نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے, نہیں, بہتر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جیسا کیا ہے اسی کو لازم پکڑ لو, اسی میں بھلائی ہے. قیاس کا تقاضا وہاں بھی تھا کہ بڑے شیطان کے پاس آپ زیادہ دعا مانگتے لیکن آپ نے مانگا ہی مانگا اور مجھے کرام کو بھی حکم ہے کہ نہ مانگے, لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں دعا مانگی وہیں وہیں دعا بھی مانگی جائے. قیاس کو اگر دخل دیں گے تو پھر تیسرے جمرے کے اوپر تو دعا حاجی کو کرنی چاہیے جبکہ وہاں مسنون نہیں ہے. اس کا جواب اگر کوئی دے دے تو فرض نمازوں کے بعد تو میں زور زور سے دعائیں کروں گا اور آپ لوگوں سے کہوں گا خود زور زور سے آمین بولو. یہ پوائنٹ خاص طور سے یاد رکھا جائے دعا کے تعلق. تو اس شیعہ مصنف سے دو غلطیاں ہوئی, ایک تو ایک شرعی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے, اگر ایک آدمی حج کرے گا تو کم سے کم 12 تاریخ تک تو رمی جمرات کرنے کے لیے رکنا چاہیے, یہ 10ویں ذی الحجہ کو کوفہ کے لیے روانہ کیسے ہوگا؟ اور دوسری خرابی, دوسری غلطی اس سے بڑی زبردست ہوئی ہے, دیکھیے حجر ذی الحجہ کا مطلب ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سمجھ لیا اس میں, جبکہ خود وہی مصنف ابن کثیر ہی البدایۃ والنہایۃ میں چند سطروں والی یہ لکھتا ہے کہ حضرت حسین کی مکہ سے روانگی کوفہ کے لیے مسلم ابن عقیل کے قتل کے ایک دن پہلے ہوئی اور مسلم ابن عقیل کا قتل یوم عرفہ کو ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے آج بھی ذی الحجہ کو روانہ ہوئی, لہذا شیعہ مصنف کی یہ بات دو وجہوں سے غلط ہے اور اس نے سخت تاریخی خیانت کی ہے یا تو انجانے میں یا جان بوجھ کر. اس کے بعد ہم کو 8 اور 10 سے بحث نہیں, ہم نے یہ بحث اس وجہ سے کر دی کہ ایک شیعہ مورخ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ آپ کی روانگی 10ویں ذی الحجہ کو, جبکہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی روانگی 8 کو ہوئی, 8 اور 10 سے ہم تو بیٹھتے تھے, لیکن ہم نے یہ مسئلہ اس وجہ سے یہاں واضح کر دیا تاکہ کسی آدمی کے سامنے جب محمود احمد صاحب عباسی کی وہ کتاب جو سامنے آئے اور وہ پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے سب لکھا ہے, اور اہل حدیث عالم جب واقع کربلا بیان کر رہا تھا تو اس نے شیعہ مورخ کی اس بات کو سامنے لا کر کے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا, اہل حدیث عالم کا یہ حق بنتا تھا لہٰذا میں نے وہی حق ادا کر دیا ہے تاکہ کوئی ان کی کتاب جب پڑھے تو اسے یہ دھوکہ نہ ہو کہ 8 اور 10 کا کیا معاملہ ہے, یہ معاملہ گنجلک کیسا, لہٰذا ہم نے اس گنجلک مسئلے کو یہی صاف کر دیا ہے تاکہ اتفاق سے اگر اس شیعہ مورخ کی کتاب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو کوئی خلجان اور ذہنی اضطراب نہ ہو, ورنہ آپ کو 10 اور 8 کیا ہے. تو شیعہ مسلم کی ترتیب مقصود ہے, اس کے بعد عرض یہ کرنا کہ مکہ سے لے کر کربلا تک پہنچنے کا جو روزانے سفر ہے شیب اور رفیع نے بہت تفصیل کے ساتھ ان جزئیات کو بیان کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلے تو عظیم منزل انہوں نے ایک جگہ کی, پھر وہاں سے آپ چلے دوسری منزل آپ نے فلاں جگہ کی, اور ایک منزل اور دوسری منزل کے درمیان اتنا فاصلہ تھا, فلاں جگہ آپ نے پانی بھرا, فلاں جگہ آپ پھیرے, دنیا بھر کی بے سروں کا بات ہے اس روزہ کے سفر کے تعلق سے شیعہ مورخی نے لکھی. ایک گرنی کا واقعہ بھی پتا نہیں کہاں سے لا کر کے داخل کر دیا گیا ہے, وہ بھی موجود ہے اس روزہ کے سفر کے اندر. لیکن روزانے سفر کی جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے 99% یا 95% ساری کی ساری ناقابل اعتبار. مثلاً بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے ایک جگہ قیام فرمایا اور اس جگہ کا نام ہے صفا, صاد بے الف ہے, وہاں پر آپ رکے. اور عجیب بات ہے کہ روزانے سفر بیان کرنے والے وہ دو کوفی ہیں جن کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں حج کرنے کے لیے آئے تھے, ایک کا نام تھا عبداللہ ابن سلیم اور دوسرے کا نام تھا المظہری ابن مشمعی. یہ دونوں بیان کرتے ہیں روزانے سفر, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ جان لیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو جلدی جلدی ہم لوگوں نے حج کے ارکان ادا کیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں آگے بڑھے, ان کے ساتھ سفر کرنے نہیں بلکہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. ان کا بیان ہے کہ مقام صفا میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مشہور شاعر جو عرب کا مشہور شاعر فرزدق, جس کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس کی رشتے داری تھی, اس نے اپنی بیٹی نہیں ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اہل بیت میں لکھی تھی آدمی کو, تو اس سے ملاقات ہوئی علیہ السلام ہوئی اور بڑی دیر تک بات چیت ہوتی رہی, اور اس کے بعد فرزدق وہاں سے ہٹ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھے. حیرت کی بات یہ ہے کہ صفاح مقام یہ مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو چلتے ہیں اور یہ دونوں حج کرنے کے بعد روانہ ہوتے ہیں, یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز سفر سے 4 دن کے بعد. اب بتائیے 4 دن کے اندر حضرت حسین کے قافلے نے صرف 10 میل کا سفر کیا تھا, یہ تو 2 گھنٹے کی بات ہے, چلے جائے کہ آدمی 4 گھنٹے کے اندر یہ معمولی سفر طے کرے, 10 میل کا معاملہ ہے. بتائیے یہ روایت قابل اعتبار ہے کہ مقام صفا کے اوپر ہم نے فرزدق شاعر سے حضرت حسین کو ملاقات کرتے دیکھا ہے اور یہ حج کرنے کے بعد روانہ ہوئے, 12 کے بعد روانہ ہوئے اور حضرت حسین 8 کو نکلے, لہٰذا 4 دن کے اندر صرف 10 میل گئے ہیں, جبکہ مقام سبا مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے. لہٰذا یہ دونوں راوی جو روداد سفر بیان کرتے ہیں یہ دونوں کے دونوں کو جھوٹے ہیں. لہذا اس روداد سفر کی روایتوں کو کیوں کر قابل اعتبار مانا جائے؟ جس آدمی کا یہ بیان ہو کہ پورا قافلہ 4 دن کے اندر صرف 10 میل تک جاتا ہے, کیسے اعتبار کر لیا جائے؟ اور دوسری روایت یہ ہے کہ فرزدق کا خود کا بیان ہے, جو شاید فرزدق وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو لے کر کے حج کی غرض سے مکہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے جا رہے ہیں, تو میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے انہیں منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیں, لیکن وہ نہیں مانے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرزدق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی سے پہلے ہی مکہ پہنچ گیا تھا, اور یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ مقام سے پاک پر ملاقات ہو رہی ہے. عجیب ساری روایتیں ہیں, گل چلے. تیسری روایت یہ ہے جس کو شیعہ اور رشید نے نقل کیا ہے کہ فرزدق کی ملاقات عراق سے آتے ہوئے ایک مقام کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فرزدق کہاں سے آ رہا ہے, کہا کہ عراق سے آ رہا ہوں. تو حضرت حسین نے پوچھا اپنے پیچھے تم نے کیسے لوگوں کو چھوڑا, تو فرزدق نے کہا ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے جن کا جن کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں کے دل کے ساتھ ہے, اور قضا و قدر اللہ کے ہاتھ میں. فرزدق نے کیا کہا جب انہوں نے پوچھا کہ اپنے پیچھے کیسے لوگوں کو چھوڑا ہے, تم عراق سے آ رہے ہو, کوفہ مکہ سے آ رہے ہو, وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے, تم نے اپنے پیچھے کیسے لوگوں کو چھوڑا ہے؟ تو فرزدق یہ کہتا ہے کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے ان لوگوں کا, لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, بنو امیہ کے ساتھ ہیں, اور قضا و قدر اللہ کے ہاتھ میں. اس کے جواب میں حضرت حسین کیا فرماتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہاں معلوم ہو جاتا کہ معاملہ الٹ گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ہی سے واپس آ جاتے ہیں, زیادہ دور نہیں گئے تھے جہاں پر حضرت کی ملاقات کی اس مقام کے اوپر. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرزدق سے ملاقات بھی جس روایت کے اندر آئی ہے وہ روایت کی ایسی ویسی ہی ہے, شد پریشا خواب من از کثرت تعبیرہا. یوں سمجھو کہ روایت کا حال یہ ہے جیسے اندھوں کی فیل شناسی, فیل ہاتھی, جیسے اندھے لوگ کہ ان کے شہر میں ایک ہاتھی آ گیا تھا تو انہوں نے ہاتھی کو جاننے کے لیے اس کو ٹٹولنا شروع کیا, تو ایک کے ہاتھ میں پیر آ گیا تو اس نے کہا کہ ہاتھی تو ستون کی طرح ہوتا ہے, پیلر کی طرح ہوتا ہے دیوار اور مکان کی. اس طریقے سے جس کے ہاتھ میں ہاتھی کا جو جز آیا اسی سائز اور شکل کو انہوں نے پورے ہاتھی کی شکل اور سائز قرار دے دیا, وہی حال ان مورخین کا ہے, اندھوں کی تین شناخت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, جب آپ مقام زبالا پہنچے, یہ واقعہ بالکل صحیح ہے, وہاں پر آ کر کے آپ کو محمد ابن اشعث کا خط ملا جس نے حضرت مسلم ابن امین کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے حضور پہنچایا, اور حضرت مسلم ابن امین رو رہے تھے تو اس نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اتنے مشن پر اتنے عظیم الشان مشن پر نکلنے والا آدمی رو رہا ہے جان کے خوف, انہوں نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں, میں تو حسین اور حسین کے قافلے کے تعلق سے رو رہا ہوں, اور مجھ پر اگر یہ احسان کرو کہ کوفہ والوں کے حالات سے حسین کو باخبر کر دو اور لکھ دو کہ ادھر کا سفر نہ کرے. محمد ابن اشعث سے وعدہ کر لیا تو وعدے کے مطابق یہ خط انہوں نے بھیجا, اور جب یہ مقام زبالہ پہنچ گئے, اور مقام زبالہ کہا ہے یہاں سے کوفہ زیادہ دور نہیں ہے, بالکل کوفہ کے قریب پہنچ گئے, قادسیہ کے آس پاس ہے, میرا خیال ہے کہ قادسیہ 3-4 کلومیٹر رہ گیا ہو, یہ قادسیہ پر کون سی کون سی جگہ ہے, یہیں پر تو زبردست تمہارے کہاں آئی ہوئی ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے, اور رستم اور اسی طریقے سے بڑے بڑے ایرانی پہلوان یہیں مارے گئے ہیں, اور قادسیہ یہ ایران کا دروازہ ہے. قادسیہ فتح کرنے کے بعد ایران میں گھسنے کا موقع مل گیا مجاہدین اسلام کو. قادسیہ یہ ایران کا دروازہ تھا, باب ایران تھا, اس کا فتح ہونا گویا ایران کا فتح ہونا تھا. اور مقام زبانہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے مقام قادسیہ, اور قادسیہ سے کوفہ زیادہ دور نہیں ہے. گویا کہ کوفہ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس مقام پر ٹھہر گئے جس مقام کو مقام زبانہ کہتے ہیں. اور وہیں پر محمد بن عائشہ کا خط لکھا ہوا ملا مسلم بن عائشہ کی زبان میں, لکھا ہوا تھا میں گرفتار ہو چکا ہوں, میں گرفتار ہو چکا ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے چلنے سے پہلے میں قبض کر دیا جاؤں گا. آپ پکا سے روانہ نہیں ہوں گے کہ مجھے قبض کر دیا جائے گا. دیکھو کوفہ کا قصد خدا کے لیے مت کرنا. تمام لوگوں نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا, آپ کو بھی دھوکہ دیا, آپ سے بھی جھوٹ بولا. ارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو خون کے آنسو رلائے ہیں کہ وہ موت اور قتل کی تمنا تک تو مجبور ہو گئے. زندگی بھر انہوں نے آپ کے والد کو خون کے آنسو رلائے ہیں, خدا کے لیے ادھر کا قسم مت کرنا. مقام زبالا میں یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, آپ کے گاؤں سے کھڑے ہوئے, یہ کیا ہوا؟ اور اس سے پہلے ایک مقام ہے, وہ تو بتانا میں بھول گیا. ایک مقام ہے مقام حاجر, بڑی ہا علی جیمرے حاجر. جب مسلم ابن عقیل کا کوئی خط ملا نہیں تو آپ نے تفتیش حال کے لیے مقام حاجر سے اپنے رضائی بھائی حضرت عبد اللہ ابن جعفر کو بھیجا. یا کہ رضائی بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ماں سے دو بچے دودھ پیے, پیدا ہو دوسرے ماں سے, لیکن ایک عورت کے جتنے بھی لڑکے دودھ پی لے چاہے وہ دوسری ماں سے پیدا ہوئے ہو تو وہ عورت ان سب کی رضائی ماں ہو جاتی ہے, اصلی ماں کی طرح ہو جاتی ہے. اس کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہوتا ہے بچوں کا, اور یہ سارے کے سارے آپس میں رضائی بھائی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول, حمزہ کی بیٹی بہت ہی رسی ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے شادی کر لیں, اس لیے کہ مکہ کی حسین ترین لڑکی ہے وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی, حمزہ میرے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے رضائی بھائی بھی ہیں. ایک طرف تو چچا ہے اور دوسری طرف ہم دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. یہ عورت کون ہے؟ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ ابو لہب کی لوٹی صوبہ ابا ہے, جس نے کچھ دنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی لوٹی کا دودھ پیا ہوا. جس طریقے سے حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی ہوتے ہیں, اور رضائی بھائی اصلی بھائی کی طرح ہوتا ہے, لہٰذا اس کی لڑکی سے نکل جائے تھے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عبداللہ ابن یفتر یہ حضرت حسین کے رضائی بھائی ہوتے ہیں, مقام حاضر سے انہوں نے کوفہ کے لیے ان کو روانہ. تو عبداللہ ابن یفتر یہ حضرت حسین کے رضائی بھائی ہوتے ہیں, مقام حاضر سے انہوں نے کوفہ کے لیے ان کو روانہ کیا, اور کہا کہ کوفہ جا کر کے تفتیش حال کرو. کہتے ہیں کہ یہ مقام قادسیہ پر پہنچے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہیں پر قتل کر دیا گیا. حضرت حسین کے رضائی بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا جو تفتیش حال کے لیے کوفہ کی طرف روانہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ نہیں بدل گیا, اور آپ نے اعلان مناسب سمجھا, اس لیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے بدبی بھی ہو گئے تھے. اس لیے کہ جس طرف سے آپ گزرتے آس پاس کے جو بدو لوگ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو جا رہے تھے, اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ کوفہ والوں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کے ہاتھ پر سب بیعت کرنے والے ہیں, لہذا بدو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے. لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام زبالا پر صورت حال کو مبدل دیکھا تو آپ کا یہ فریضہ بنا کہ لوگوں کو آگاہی نہیں دی جائے, اس لیے کہ معاملہ وہ نہیں ہے جس کو یہ سمجھے بیٹھے ہیں. لہٰذا آپ نے اعلان فرمایا کہ معاملہ بدل گیا ہے, لہٰذا جو لوگ ہمارے ساتھ کوفہ سے جانا چاہتے ہیں وہ چلیں, اور جو نہیں جانا چاہتے ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں. لہٰذا جو ساتھ میں آئے تھے آس پاس کے بدو اور کثیر تعداد میں آپ کے ساتھ اور آپ کے قافلے کے ساتھ چلے تھے, سارے کے سارے نہیں سمجھنے شروع ہو گئے چلے گئے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب مکہ کی طرف لوٹ جایا جائے, لیکن حضرت عمیر کے خاندان کے جو لوگ تھے بنو عمیر, حضرت عمیر کے لڑکے مسلم امتیاز علی کے لڑکے, بنو عمیر نے شور بجانا شروع کیا, نہیں جب تک ہم مسلم امتیاز علی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم لوگ واپس نہیں لوٹیں گے. لہٰذا جب آپ نے دیکھا کہ تمام نوجوانوں کا خون گرم ہے اور وہ بغیر انتقام لیے واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کے مرنے کے بعد پھر اپنی زندگی میں مزہ کیا ہے, لہٰذا اگر یہ لڑنے پر راضی ہیں تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ ہونا پڑے گا, ان کے ساتھ ہونا پڑے گا, میں اکیلا کیسے جا سکتا ہوں, یہ جہاں ہمارے نہیں میں بھی مر جاؤں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا, بدل گیا تھا. یہ تو بنو عقیل کے جتنے بھی نوجوان تھے آپ کے ہمراہیوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ساتھ چلیں اور آپ کو مجبوراً جانا پڑا. آگے بڑھے, آگے قادسیہ, میں نے بتایا مقام زبارہ سے 3 میل کے فاصلے پر قادسیہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر موجود تھا, ایک دستہ ان کو روکنے کے لیے. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ یہ کوفہ کے قریب پہنچ چکے ہیں, لہذا قادسیہ کے مقام پر عمر ابن سعد کی قیادت میں عبید اللہ ابن زیاد نے فوج کا ایک دستہ مقرر کر رکھا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ قادسیہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر موجود ہے, لہٰذا انہوں نے قادسیہ نہ جاتے ہوئے اپنا رخ ایک دوسری طرف موڑ لیا اور آگے بڑھے, تو وہیں ایک مقام تھا مقام کربلا, وہیں پر آپ رک گئے اور آپ نے حکم دے دیا سیدھا جانے کے بجائے, سیدھا جاتے گئے جس میں کیا کہ قادسیہ ہے اور قادسیہ پر عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر بیٹھا ہوا ہے, لہٰذا آپ نے ٹرن لیا اور آگے بڑھ کر کے مقام تھا مقام کربلا, وہاں پر آپ نے خیمہ ڈال دیا. جب آپ نے خیمہ ڈالا تو اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 پیادے تھے, 100 پیدل چلنے والے اور 45 سوار تھے اور 145 نفر پر مشتمل آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ مقام کربلا میں خیمہ دم ہو گیا. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے.